تزکیہ نفس بنیادیں، تذکیر یعنی یاد دلانا تربیت و تزکیے کے اہم اصولوں میں سے ہے۔ قرآن مجید نے تو اپنے آپ کو کہا ہی ذکر ہے، ذکر کے معنی یاد دہانی کے ہیں۔ اگر آپ کی نیت صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خالص ہو تو الفاظ کے جو دھارے آپ کے ذہن یا دل سے ٹکرائیں، محو ہو جائیں، نکل جائیں یا ٹھہر جائیں یا محفوظ ہو جائیں، کچھ بھی ہو، لیکن انشاءاللہ آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری برکت حسن نیت میں رکھی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسے اس امر سے کوئی غرض نہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، اسے اصل دلچسپی نیت اور ارادے سے ہے۔ اس لیے اپنی نیت کو دل میں اور شعوری طور پر خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ کو خوش کرنے میں ناکام رہے تو یہ خسارے کا سودا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ کتاب اللہ پڑھنا کوئی مقصد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی اصل مقصد ہے۔ خلوص نیت سے کام لیا جائے تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی اخلاص اختیار کرے اس کے لیے تھوڑا بھی عمل کافی ہوتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی خانہ کعبے کی تعمیر ہے۔ دو آدمی تھے، چند پتھر تھے اور ایک بے آب و گیا وادی تھی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اسے یہ قبولیت اور مرکزیت حاصل ہوگی کہ 4000 سال سے وہ ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اس کی بندگی کرنے کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بیج بظاہر بہت چھوٹا سا ہو مگر اس کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے خالص جذبہ اور نیت کار فرما ہو تو اس کے اندر ایک تناور درخت پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے اور اس کی نصیحت، وصیت اور تذکیر بار بار کرنے کی ضرورت ہے۔ تزکیہ و تربیت کی ساری باتیں بیکار ہیں اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ یہ بات اتنی معروف ہے کہ کہیں کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن کہنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم تعلق باللہ کے بارے میں تو سب کچھ سیکھ لیں لیکن تعلق باللہ ہی نہ سیکھ سکیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں سم و طاعت کے سارے اصول معلوم ہو اور ان پر ہم فصیح و بلیغ تقریریں بھی کر سکتے ہوں لیکن سم و طاعت کرنا ہی ہمیں نہ آئے۔ یہ عام مسائل ہیں جو جماعتی زندگی کے اندر پیش آتے ہیں۔ آپ کے سامنے 10 باتیں آئیں اور ان میں سے صرف ایک بات کے بارے میں آپ یہ عزم کر لیں کہ اسے اپنے عمل کا جز بنائیں اور اس کو مستقل پابندی کے ساتھ کرنے لگیں تو اس کے اثرات عملاً آپ کی زندگی میں دکھائی دینے شروع ہو جائیں گے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے جو باتیں یہاں بیان کی گئیں یا بیان کی جائیں گی شاید سب پر عمل کرنا ناممکن ہو۔ کچھ باتیں علم کے اضافے کا سبب بنیں گی، کچھ سے جذبات متحرک ہوں گے، کچھ سے عزائم میں بلندی اور ولولہ پیدا ہوگا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ضرور ہونی چاہیے جو آپ کے عمل کا حصہ بن سکیں۔ تزکیہ نفس اور دعوت کی بنیادیں۔ تزکیہ کا عمل بڑا ہماگیر اور مسلسل عمل ہے۔ اس کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں، بالخصوص جب افراد مختلف ہوں، حالات مختلف ہوں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہر فرد اپنی جگہ پر ایک مختلف جہان ہے۔ ایسے میں تزکیہ نفس کی تفصیلات اور جزئیات کو یاد رکھنا اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ایک مشکل کام ہے۔ اگر بنیادی رہنما اصولوں کے طور پر چند بنیادیں ہمارے سامنے رہیں تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ انسان کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ بہت سی فصیح و بلیغ باتوں میں سے کچھ کا اسے خلاصہ مل جائے تو وہ انہیں پکڑ لے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، سارے دین کے مطالبات تو بہت لمبے چوڑے ہیں، آپ مجھے کوئی ایک چھوٹی سی بات بتائیے جو میں پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ فاستقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آتا ہوں اور اس پر جم جاؤ۔ اگر بنیادیں اور سر چشمے معلوم ہوں تو اس کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے ڈوری کا سرا ہاتھ میں آ جائے۔ ڈوری کا سرا ہاتھ میں نہ ہو تو گرہ پہ گرہ پڑتی چلی جاتی ہے اور ڈوری سلجھنے میں نہیں آتی۔ اگر سرا ہاتھ میں ہو تو جہاں گرہ پڑے وہیں سرے سے شروع کر کے، یعنی اگر سرا ہاتھ میں ہو تو جہاں گرہ پڑے وہیں سرے سے شروع کر دیا جائے تو گرہ کھل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر بنیاد معلوم ہو تو کوششوں کا رخ صحیح سمت میں رہتا ہے اور کام بھی صحیح ہوتا ہے۔ اگر یہ بنیادیں ہمیشہ نظروں میں رہیں تو کوششیں بھی بار آور ہوتی ہیں۔ یہ سوال شاید ذہن میں پیدا ہو کہ میں نے تزکیہ اور دعوت دونوں کو یکجا کیوں کر دیا ہے؟ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ ان دونوں کی تفریق ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہے، جبکہ میرے خیال میں یہ دونوں دراصل ایک ہی عمل کے دو پہلو ہیں۔ دعوت میں بھی ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ انسان دعوت کو قبول کرے، بہتر انسان بنے اور کار دعوت میں شریک ہو۔ یہ تزکیے کا عمل ہے، اور تزکیے کے عمل میں بھی یہ بات شامل ہے کہ دوسروں کو دعوت دی جائے، لیکن عمل تو تب ہی ہوگا جب کوئی عمل کرنا چاہے گا۔ اگر کوئی عمل نہ کرنا چاہے تو کوئی دوسرا اس کی جگہ عمل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا برائی یا بھلائی سب کا منبع دعوت ہے۔ شیطان کا بھی انسان پر یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس سے کوئی برا کام کروا سکے، اس کا اختیار دعوت اور ترغیب تک محدود ہے۔ قیامت کے روز شیطان یہ کہے گا، وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولومو انفسکم، سورہ ابراہیم آیہ نمبر 22۔ میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی، اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ یعنی میں نے تم کو دعوت دی، تم نے میری دعوت قبول کر لی، اس لیے دونوں ایک ہی عمل کے دو پہلو ہیں۔ تزکیے کا کام دراصل دعوت کا کام ہے، اور دعوت کا ماحصل یہ ہے کہ جو لوگ ہماری باتیں سنیں ان کا تزکیہ ہو۔ اسی لیے انبیاء اکرام کے فرائض کو جب بیان کیا گیا تو اسی طرح کیا گیا کہ وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ نمبر ایک، تزکیے کا مرکز قلب۔ تزکیہ اور دعوت کی بنیادوں میں سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس سارے عمل کا سر چشمہ، محل اور مرکز انسان کا دل ہے۔ اس کے اچھے یا برے ہونے کا انحصار اس بات پر نہیں ہے کہ بظاہر وہ کیا سنتا ہے اور کیا کرتا ہے، بلکہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کے دل کی کیفیت اور حالت کیا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں بہت واضح طور پر بیان کی ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اچھی طرح سن لو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ سدھر جائے تو سارے کا سارا انسان سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو سارے کا سارا انسان بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل، وہ لوتھڑا، یہ دل ہے، اور آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ لوتھڑا نہیں ہے جو جسم کے اندر خون کو پمپ کرتا ہے اور اسے جسم کے گوشے گوشے تک خون پہنچاتا ہے، بلکہ یہاں قلب کے معنی شخصیت کے اس مرکز کے ہیں جہاں انسان کی خواہشات، اس کی تمنائیں، اس کے ارادے، اس کے عزائم، پسند و ناپسند، تحرکات و محرکات، یہ سب نکلتے اور امڑتے ہیں اور اپنا مسکن بناتے ہیں۔ اس مرکز و منبع کا نام ہے قلب۔ ان معنوں میں دراصل یہی انسان کی پوری شخصیت ہے، ظاہری جسم نہیں بلکہ اندرونی شخصیت۔ انگریزی میں اس کے لیے انر پرسن کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ ایک آؤٹر پرسن ہے جو انسان کا ظاہری جسم ہے، جو دکھائی دیتا ہے اور خاک میں ملنے والا ہے۔ انر سیلف اندر سے حکومت کرتا ہے، جس کے کہنے پر زندگی کا رخ متعین ہوتا ہے اور معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ دراصل قلب کی اصطلاح قرآن کی اصطلاح ہے۔ قرآن نے اس کو بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کیا ہے اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ پوری شخصیت کے لیے قلب کیوں اہمیت رکھتا ہے۔ دراصل اس کی حیثیت بنیاد کسی ہے۔ قلب کی اہمیت، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز پر کامیابی اور نجات کا وعدہ فرمایا ہے وہ اعمال سے پہلے قلب ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا، ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، سورۃ الشعراء آیہ نمبر 87-89 تک۔ اور مجھے اس دن رسوا نہ کرو جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حاضر ہو۔ سلیم کے معنی ہیں ایسا قلب سالم، اور ایسا قلب جو صحت مند ہو، یک جان ہو، جس کے اندر کوئی شگاف نہ ہو۔ جو ایسا قلب لے کر آئے گا وہ اللہ کے عذاب سے نجات پائے گا۔ اسی طرح جہاں جنت کا وعدہ فرمایا گیا وہاں بھی یہ فرمایا گیا، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. سورہ قاف آیہ نمبر 32 اور 33. ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت رکھنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے. ان ساری صفات میں کہیں بھی ظاہری صفات کی علامات نہیں ملتی، بلکہ یہ سب کام، خواہ حفاظت کرنا ہو یا بار بار لوٹنا ہو، خشیت ہونا یا انابت، سب قلب کے کام ہیں اور اسی پر نجات کا انحصار ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ اسی بات پر مواخذہ کیا ہے اور اسی پر اجر کا وعدہ بھی کیا گیا ہے. یہاں تک کہ ایک جگہ فرمایا گیا کہ جو لوگ لغو قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان قسموں پر نہیں پکڑتا، بلکہ سچے دل سے کھائی جانے والی قسم پر گرفت ہے. ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 225. مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان پر باز پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ایمان و تقویٰ کے لیے بھی اصل مسکن دل کو قرار دیا ہے، ظاہری اعمال کو نہیں. فرمایا گیا ہے کہ دراصل ایمان وہی ایمان و تقویٰ قابل اعتبار ہے دراصل وہی ایمان و تقویٰ قابل اعتبار ہے جو دل میں جگہ بنا لے. زندگی میں اس کے جتنے بھی مظاہر نظر آئیں گے وہ قابل اعتبار نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ تم ایمان لے آئے ہو، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی، اعمال اختیار کر لیے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، سورۃ الحجرات آیہ نمبر 14. ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو ہم مطیع ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. دراصل ایمان تو وہ ہے جسے ہم تمہارے لیے محبوب بنا دیں اور جس کو ہم تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیں. تقویٰ کے لیے یہ بھی فرمایا، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، سورۃ الحجرات آیہ نمبر 3. جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، اور در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس میں آپ نے اپنے دل کی طرف 3 دفعہ اشارہ کیا اور فرمایا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، یعنی تقویٰ یہاں ہے. یہی دراصل ایمان و تقویٰ کا معاملہ ہے. دل ہی سارے امراض کی جڑ ہے. ہم ظاہری اعمال دیکھ کر گھبراتے بھی ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، اور اسے نفرت بھی کرتے ہیں اور اصلاح کی کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان ساری گرہوں کا سرا دل کے اندر ہے. فی قلوبہم مرض، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 10. ان کے دلوں میں مرض ہے. جتنے بھی نفاق کے امراض ہیں ان کی جڑ دل کے اندر ہوتی ہے. اگر آدمی سوچنے سمجھنے سے انکار کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ دماغ سے پیدل ہوتا ہے، دماغ سے آری ہوتا ہے، یا اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یا اس کے کان سننے سے انکار کرتے ہیں، بلکہ سینوں کے اندر جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. اسی لیے سب سے بڑھ کر اس بات کی دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو کجی سے، ٹیڑھ سے اور خراب ہونے سے بچا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، سورہ آل عمران آیہ نمبر 8. پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجو. اس کے بعد کہ وہ ہدایت کی نعمت سے سرفراز ہو چکے ہوں، دو اہم سوال یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک یہ کہ کیا اعمال بے حقیقت اور بے معنی ہیں، جیسا کہ بہت سے صوفیاء کرام کا یہ کہنا تھا کہ نماز یا زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے، اصل چیز تو دل ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف فرد کی اصلاح کریں اور نظام کی اصلاح چھوڑ دیں. یہ دونوں سوالات اسلام میں بھی اور دنیا کی دیگر اجتماعیتوں اور تحریکوں میں بھی بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ عمل اور دل ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں. عمل کا اثر دل کے اوپر پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں دل کے اندر پائے جانے والے بیج کے اثرات برگ و بار کی صورت میں سامنے آتے ہیں. اس ضمن میں اول اور بعد، اہم اور غیر اہم کی بحث اسلام کی نظر میں بالکل فضول اور بیکار ہے. اس تفریق کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہ یہ زیادہ اہم چیز ہے اور دوسری کم اہم. اس کی مثالیں ہمیں ان احادیث میں ملتی ہیں جن میں ان دونوں کے تعلق کو واضح کیا گیا ہے. ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے, داغ پڑ جاتا ہے. گویا اعمال کا اثر اس کی زندگی کی شخصیت پر پڑتا ہے. اگر وہ استغفار کرتا ہے تو داغ دھل جاتا ہے, اور اگر نہیں کرتا تو داغ جمع ہوتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. کلا بل رون علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, سورۃ المطففین آیہ نمبر 14. ہرگز نہیں بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ مومن اگر گناہ کرتا ہے, مثلاً چوری کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے یا زنا کرتا ہے, تو اس وقت اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر باہر معلق ہو جاتا ہے, اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو پھر دوبارہ ایمان واپس آ جاتا ہے. اسی طرح بہت سی احادیث ہیں جن کی تفصیل میں جانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے, جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال اور قلب کا آپس میں گہرا تعلق ہے, جن کو الگ کر کے آدمی یہ نہیں سوچ سکتا کہ عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اصل چیز دل ہے. جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دل کی فکر کیے بغیر صرف عمل کی فکر کبھی بار آور نہیں ہوتی. اگر ہم تمام کوششوں میں اس کو مرکزی حیثیت نہیں دیں گے, مسلسل نگاہ نہیں رکھیں گے اور آغاز اس بات سے نہیں کریں گے, تو ہم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کی جو بھی کوشش کریں گے وہ بہت زیادہ بار آور نہیں ہوں گی. دوسرا سوال یہ ہے کہ فرد اور نظام کی اصلاح میں کیا تعلق ہے؟ کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ہم افراد کے قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں تو کیا نظام لازماً بدل جائے گا؟ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ دلوں کی سختی کا سب سے بڑا سبب نقض میثاق یعنی اللہ تعالیٰ کے عہد کی نافرمانی ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, سورۃ المائدہ آیہ نمبر 13. یہ ان کا اپنا عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. نظام بدلنے کا کام اللہ تعالی سے عہد کی تکمیل ہے. امت کا اسی بات پر اللہ سے میثاق یعنی پختہ عہد ہے. یہی اس امت کا مشن ہے. اگر وہ یہ سمجھے کہ اس سے لاپرواہی برت کے صرف افراد کے تزکیے سے ان کے دل نرم پڑ جائیں گے اور نظام بدل جائے گا تو یہ سراسر غلط فہمی ہے. یہاں وہ بات یاد رکھنے کی ہے جو سید احمد شہید کے ساتھ پیش آئی تھی. انہوں نے ایک عرصے تک اپنے ساتھیوں کی ذکر, اذکار, تہجد اور نوافل کے ذریعے تربیت کی. اس کے بعد جب انہوں نے جہاد کا فیصلہ کیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب تم گھوڑوں کی مالش کرو, تلوار چلانا سیکھ لو, ورزش کرو. اس پر لوگوں نے کہا, حضرت وہ نور جو ہم پہلے محسوس کرتے تھے وہ اب نہیں پایا جاتا. انہوں نے کہا, یہ سب کچھ تو اسی لیے تھا کہ جہاد کیا جائے. اسی لیے قلوب کا تزکیہ اور نظام کی تبدیلی دونوں باہم مربوط ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی واضح کیا ہے کہ صبر اور آزمائش کی جو بھٹی سلگائی جاتی ہے اس کا مقصد بھی اندر کے آدمی کی آزمائش ہے, یعنی اس کے دل کی آزمائش و صفائی, پاکیزگی اور تعمیر. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, سورہ آل عمران آیہ نمبر 154. یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے. زندہ دل زندگی کی علامت ہے اور مردہ دل موت کی علامت, خواہ انسان کا جسم کسی حیثیت میں اور کسی کیفیت کے اندر ہو. اسی لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ کوششوں کے اندر فروعیات اور جزئیات سے زیادہ زور اس بات پر ہو کہ وہ اصولی چیزیں جن سے دل کو زندگی ملتی ہے, دل کے اندر راحت پیدا ہوتی ہے اور دل کی قوت و صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی استعداد بڑھتی ہے, اس کی فکر ہم پہلے کریں. جب یہ ہو جائے گا تو باقی چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں گی. تحریکوں اور جماعتوں کے اندر عام طور پر یہ خرابی پائی جاتی ہے یا یہ خرابی پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ اپنا کام شروع کرتی ہیں تو ان کا زور بنیادی چیزوں پر ہوتا ہے. جب آہستہ آہستہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو بنیادی چیزیں زبان پر تو رہ جاتی ہیں لیکن فروعیات اور جزئیات کا اہتمام بڑھ جاتا ہے. فروعیات اور جزئیات ضروری ہیں لیکن اصل توجہ, کوشش اور سعی ہمیشہ اس چیز پر مرکوز ہونی چاہیے جو انسان کی پوری شخصیت کا مرکز ہے, یعنی دل. اس کی زندگی, صحت, تندرستی اور قوت و استعداد میں اضافے کا بندوبست کیا جائے اور اسی کے لیے زیادہ کوششیں صرف ہوں. نمبر 2, ارادہ اور عزم. دعا دوسری بنیاد یہ ہے کہ جب تک انسان کا ارادہ اور عزم نہ ہو اس وقت تک وہ تربیت و تزکیے کا یا دعوت کا کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ ارادے کی تعریف کیا ہے اور یہ لفظ میں نے کہاں سے لیا ہے؟ ارادے کی تعریف دراصل یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنا مطلوب و مقصود بنانے کا فیصلہ کرنا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کا بھی فیصلہ کرنا اور اس پر دل کا جم جانا، یہ ارادہ ہے۔ جب یہ ارادہ پختہ ہو جائے تو یہ عزم کہلاتا ہے۔ انسان کی ساری خرابیوں کی جڑ دو چیزیں ہیں، ایک اس کا بھولنا اور غفلت، اور دوسرے اس کے ارادے کی کمزوری۔ یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے انسان پر واضح کر دیں۔ فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو ایک عہد اور ذمہ داری سپرد کی، مگر آدم بھول گئے اور ہم نے ان کے اندر ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، سورہ طہ آیہ نمبر 115۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو حکم دیا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ اگر اپنا اور اپنے ساتھیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں تو یہی وہ دو چیزیں ہیں یا روگ یا بیماریاں ہیں جو ساتھ لگی رہتی ہیں۔ ہمیں سب کچھ معلوم ہے مگر جب وقت آتا ہے تو ہم کو یاد نہیں رہتا۔ دل کے اندر سب خواہشات موجود ہیں لیکن خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جس عزم کی ضرورت ہے وہ عزم مفقود ہے۔ جب تک ارادے اور عزم کی مضبوطی کی فکر نہ کی جائے اس وقت تک تقریریں اور گفتگویں فائدہ نہیں دیتی۔ قرآن مجید میں بھی عزم اور ارادے کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر 19۔ اور جو شخص آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے، سعی کرے جیسی کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور وہ مؤمن ہو تو ایسے ہر شخص کی سعی مشکور ہوگی۔ یعنی جس نے آخرت کا ارادہ کیا، آخرت کو اپنی منزل مقصود ٹھہرایا اور اس کے لیے کوشش کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کی تو اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی، وہ اس کا پھل پا کر رہے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آخرت کو منزل بنانے کے لیے ارادے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ارادے سے مراد وہ پختہ فیصلہ ہے جسے ہم عزم کہتے ہیں۔ اگر یہ ارادہ اور عزم نہ ہو تو تزکیہ، دعوت اور تحریک کی راہ میں جو موانعات، مشکلات اور رکاوٹیں ہیں، نہ ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ اس راہ میں مسلسل عمل اور کوشش ہی کی جا سکتی ہے۔ ارادے اور خواہش میں فرق۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ارادے اور خواہش میں بڑا فرق ہے۔ ہم عام طور پر خواہش کو ارادے کا درجہ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صرف خواہش کرنا ہی کافی ہے۔ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ میری بڑی خواہش تھی، میں تو بہت چاہتا تھا کہ یہ ہو جائے، میں نے بہت ارادہ کیا لیکن نہ ہو سکا، اور اسی قسم کی دوسری باتیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ واقعی ارادہ ہو اور نہ ہو سکے، لیکن بالعموم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل میں پیدا ہونے والے ایک خیال اور خواہش کو ارادہ سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ ارادے کا لفظ اس سے کہیں زیادہ مضبوط اور وسیع لفظ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کا شعوری فیصلہ ارادے اور عزم میں شامل ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ صبر، تقویٰ اور عفو جیسی اہم صفات کے لیے عزم کا لفظ استعمال کیا ہے، جن کے لیے بڑی ہمت اور ضبط نفس، استعداد اور پختگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ صوفیاء کرام جنہوں نے تزکیے ہی کو اپنا موضوع بنایا ہے، انہوں نے بھی اپنی اصطلاحات میں ارادے کے لفظ کو پیش نظر رکھتے ہوئے مرید کا لفظ اپنایا ہے۔ مرید کے معنی محض پیرو کے نہیں ہیں، بلکہ اس شخص کے ہیں جو کسی راستے پر چلنے کے لیے مصمم ارادہ اور عزم کرے اور پیر کے پیچھے چلے۔ لہذا ارادے کا لفظ قرآن مجید ہی سے ماخوذ ہے جس کے معنی عزم مصمم کے ہیں۔ انگریزی میں اسے ول پاور اور ڈٹرمنیشن کہتے ہیں۔ ارادے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جب آدمی کوئی ارادہ کرے تو یہ بھی طے کرے کہ یہ ارادہ عملی جامہ کس طرح پہنے گا۔ اگر آدمی ارادہ کرتا ہے اور یہ طے نہیں کرتا کہ وہ اس کو عملی جامہ کس طرح پہنائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، پھر اس ارادے کی حیثیت صرف خواہش کی ہو کر رہ جائے گی۔ یہ تو ممکن ہے کہ وہ ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکے، اس لیے کہ انسان کے ارادے کمزور ہوتے ہیں اور ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن آدمی اس بات پر غور ہی نہ کرے، سوچے ہی نہ کہ یہ ارادہ عملی جامہ کیسے پہنے گا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ سنجیدہ یعنی سیریس نہیں ہے، بلکہ اس نے صرف خواہش کو ارادے کا درجہ دے دیا ہے۔ اسی طرح اجتماعی فیصلے خواہ وہ شورا کے ہوں یا کسی بھی سطح کے، جو فیصلے صرف فیصلے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچا جاتا کہ ان پر عمل درآمد کیسے ہوگا، ان کی حیثیت بھی خواہشات سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتی۔ بالآخر یہ تمام فیصلے فائلوں کی زینت بنے رہ جاتے ہیں، اسی طرح انسانوں کی خواہشات بھی ان کے دل کی دنیا کی زینت بنی رہ جاتی ہیں، وہ عمل کی دنیا میں ظہور پذیر نہیں ہوتی۔ اگر ارادہ اور عزم ہو تو پھر اس کے ساتھ انتظار کی کیفیت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، یعنی یہ کہنا کہ آج نہیں کل کریں گے، اسے قرآن نے تربص کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح نتائج کا انتظار کرنا کہ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا سامنے آتا ہے، اچھا ہوگا تو ساتھ دیں گے، برا ہوگا تو ساتھ نہیں دیں گے۔ ریب یعنی شک و شبے میں پڑ جانا کہ آیا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تمام کمزوریاں اور بیماریاں نفاق کی علامت ہیں جو ارادے اور عزم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ارادے میں اپنی منزل یعنی گول اور مقصد کا شعور، اس کے حصول کے لیے فیصلہ اور اس پر دل کا جم جانا، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ تین، نتیجہ نہیں کوشش۔ تزکیہ و دعوت کی تیسری بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ نتیجے کے حصول کے لیے کوشش ہے، جسے قرآن نے سعی کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ سعی کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز کا ارادہ کیا گیا ہو اس کے حصول کے لیے کوشش کر لی جائے۔ در حقیقت یہ کوشش ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب و مقصود ہے۔ کوشش یا سعی میں دو باتیں شامل ہیں، اور ان دونوں باتوں میں اگرچہ بظاہر ایک دوسرے سے اختلاف نظر آتا ہے، یعنی یہ دو باتیں بظاہر ایک دوسرے سے مختلف نظر آتی ہیں، لیکن دونوں مل کر ہی کوششوں کے عمل کو صحیح معیار پر لے کر جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جس چیز کا آدمی نے ارادہ کیا ہے اس کے مطابق کوشش کرنے کا جو حق ہے وہ اس کی کوشش کرے۔ اگر اللہ کی راہ میں جہاد کا ارادہ کیا ہے تو فرمایا گیا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، سورۃ الحج آیہ نمبر 78، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی جہاد کرنے کے جو تقاضے ہیں ان کے لیے جو کوشش درکار ہے اس حد تک کوشش کی جائے۔ اگر آخرت کا ارادہ کیا ہے تو فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر 19۔ جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے جیسے کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور وہ مومن ہو، تو ایسے ہر شخص کی کوشش مشکور ہوگی، یعنی اس کی کوشش مقبول ہوگی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اس کوشش میں وہ کتنا کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی یا ناکامی کا انحصار نتیجے پر نہیں ہے بلکہ اس بات پر ہے کہ آیا کوشش جیسی کی جانی چاہیے تھی کہ نہیں کی گئی، یعنی کہ کوشش جیسی کہ کی جانی چاہیے تھی کی گئی یا نہیں۔ لہٰذا مطلوب کے لحاظ سے کوشش کو ڈھالنا یا کوشش کرنا کوشش کو بلندی کی طرف لے کر جانا، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ آدمی مایوسی سے بچے کہ وہ اتنی ہی کوشش کر سکتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے۔ اگر ایک طرف یہ فرمایا گیا ہے اتقوا اللہ حق تقاته، سورہ آل عمران آیہ نمبر 102، کہ اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی تقوا کرو جیسا کہ تقوا کرنے کا حق ہے، تو دوسری طرف یہ بھی فرمایا گیا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، سورہ تغابن آیہ نمبر 16، میں جہاں تک تمہارا بس ہو، جہاں تک تمہاری طاقت ہو، استطاعت ہو، وہاں تک اللہ تعالیٰ سے تقوا اختیار کرو، یعنی جتنی تمہاری استطاعت ہو۔ پھر یہ فرمایا گیا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 286، کہ اللہ تعالیٰ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر، یعنی اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتے۔ کوشش کا معیار، یہ بات اچھی طرح سے سمجھنے کی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے بارے میں اور اپنے ساتھیوں کے حوالے سے بھی صحیح نقطۂ نظر اختیار کر سکیں گے کہ سعی کے اندر یہ بات شامل نہیں ہے کہ نتیجہ لازماً حاصل ہو۔ آپ یقیناً معیار مطلوب تک پہنچیں اور آپ کا عمل لازماً پائے تکمیل تک پہنچے۔ سعی کے معنی یہ ہیں کہ ارادہ مضبوط ہو، عمل کا اہتمام ہو اور بھرپور کوشش ہو۔ اس کے بعد ایک فرد کا کام کم سے کم آخرت کے نقطۂ نظر سے ختم ہو گیا۔ اس میں اس بات کا کوئی دخل نہیں ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، بلکہ بعض دفعہ کوشش کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی سب سے آگے بڑھ کر کام سنبھالے اور اپنے آپ کو اس کام میں لگا دے۔ ایک سبق جو مجھے بہت شروع میں ملا اور جس کو میں نے ہمیشہ یاد رکھا، आपको बताना चाहता हूं, जब मैं छोटा था, बहुत छोटा था, तो अपनी उर्दू की किताब में एक नज्म पढ़ी थी, बारिश का पहला खतरा। इसमें शायर ने बहुत तफसील से नक्शा खींचा था कि धरती प्यासी है, जानवर प्यासे हैं, महीनों से बारिश नहीं हुई है, नहरें और कुएं खुश्क हो चुके हैं, आसमान पर घनघोर घटा छाई हुई है और करोड़ों टन पानी फजा में तैर रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। पानी का हर कतरा ये सोचता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, इतने सारे जानवर, इंसान, जमीन और खेतियां प्यासे हैं, मुझ अकेले के बस की बात नहीं कि मैं इन सब को सैराब कर सकूं। चुनाचे बारिश नहीं होती। फिर अचानक एक कतरा, बस एक कतरा, यह फैसला करता है कि जितनी मेरी इस्तेतात है मैं उस हद तक अपना फर्ज अदा कर दूं। चुनाचे वो कूद पड़ता है, उसके पीछे दूसरे कतरे कूद पड़ते हैं और इस तरह से कतरों का तांता बंद जाता है। यूं सारी जमीन सैराब हो गई। बस सही या कोशिश के जिम्मे में ये बात याद रखने की है कि अपना फर्ज अदा करने के लिए आगे बढ़ जाना, बस यही कोशिश का मेयार है। इसके बाद नतीजा और तकमील अल्लाह के हाथ में है। दूसरी बात यह है कि कोशिश करते हुए मुश्किलात से घबराने की जरूरत नहीं है। इस बात की वजाहत एक हिकायत से बखूबी मालूम होती है। किसी शख्स से ख्वाब में कहा गया कि सुबह तुम जब घर से निकलना तो जो सबसे पहली चीज तुम्हें नजर आए उसे तुम उठाकर खा लेना। चुनाचे वो घर से निकला और निकलते ही जिस चीज पर सबसे पहले उसकी नजर पड़ी तो एक पहाड़ी थी। उसने सोचा कि मैं ये पहाड़ी अपने मुंह में कैसे रख सकता हूं। किसी ने कहा तुम कोशिश शुरू करो और आगे बढ़ जाओ। चुनाचे वो आगे बढ़ता चला गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला गया पहाड़ी छोटी छोटी छोटी होती चली गई। यहां तक कि वो जब पहाड़ी तक पहुंचा तो वो पहाड़ी गिर कर एक छोटी सी डलिया बन गई जिसे उठाकर उसने अपने मुंह में रख लिया। बस कोशिशों में यह बात भी शामिल है कि बजाहिर जो काम मुश्किल और हिम्मत शिकन नजर आते हैं अगर आदमी उनका आगाज कर दे तो बिलाखिर वो आसान हो जाते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत के लिए यह बात काफी है। चुनाचे फरमाया गया वमन अराद अल-आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुवा मुमिनुन फऊलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। यानी जो आखिरत का ख्वाहिशमंद हो और उसके लिए सही करे जैसे कि सही करनी चाहिए, अगर वो मोमिन हो तो ऐसे शख्स की हर सही वैसे बल्कि ऐसे हर शख्स की सही मशहूर होगी। सूरतुल इसरा आया नंबर 19। दरअसल हमारा इख्तियार इसी हद तक महदूद है, इससे आगे इंसान का कोई इख्तियार नहीं है। नंबर 4, वक्त एक अहम बुनियाद। जो भी वसाइल और जराए हमें हासिल हैं उनमें से एक चीज ऐसी है जो हमारे इख्तियार में है और वो है वक्त। ये सबसे ज्यादा कीमती चीज है। दरहकीकत हमें अपनी और अपने साथियों की तरबियत, तज़किया और पूरी तंजीम के मुअस्सर काम के लिए सबसे बढ़कर जिस चीज की फिक्र करनी है वो वक्त है। आखिरत में भी सबसे पहला सवाल वक्त के बारे में होगा। इस बात की तरफ इस मारूफ हदीस में इशारा किया गया है जिसके मुताबिक आदमी अल्लाह ताला के सामने उस वक्त तक अपने कदम हटा नहीं सकेगा अल्लाह के सामने से जब तक कि 5 बातों के बारे में उससे पूछ न लिया जाए। उनमें से पहली बात उसकी उम्र के बारे में होगी कि किस चीज में उसने उम्र गुजारी, यानी वक्त कहां सर्फ किया। वक्त की कदर व कीमत और एक एक लम्हा गुजरने का एहसास तरबियत के लिए बड़ा जरूरी है। जो कुछ भी हासिल होता है, खाह वो दावत का काम हो या तरबियत का, गलबे दीन का काम हो या जिहाद का, अपनी तकमील के लिए वक्त का मोहताज है। वक्त के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। बहुत सी चीजों के बगैर, मसलन पैसे, माल और जिस्मानी सलाहियतों के बगैर काम हो सकते हैं। बहुत से अंधे, बहरे, लूले और माजूर लोग भी बड़े बड़े काम सरंजाम दे सकते हैं। अलबत्ता कोई भी काम वक्त के बगैर नहीं हो सकता। अगर किसी के पास वक्त नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए किसी भी फर्द की सबसे कीमती बल्कि बेश कीमत दौलत वक्त है। इंसानी जिंदगी के इम्तिहान का दारोमदार भी वक्त ही पर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सूरतुल मुल्क आया नंबर 2। جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون سب سے بہتر عمل کرنے والا ہے. گویا اس نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اس عرصہ مدت میں اس بات کو آزمائے کہ تم میں سے کون اس کو سب سے بہترین عمل کے لیے استعمال کرتا ہے. ہمیں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے ذہن میں وقت کے حوالے سے یہ بات بار بار تازہ کرنی چاہیے کہ وقت کا ہر لمحہ لا زوال نفع کا باعث بھی بن سکتا ہے اور حسرت و ندامت کا باعث بھی. وقت ایک ایسی دولت ہے جسے کسی بینک میں رکھ کر محفوظ نہیں کیا جا سکتا. پیسہ آپ آج نہیں خرچ کریں گے, کل خرچ کر لیں گے. جسم کی قوتیں آپ آج استعمال نہیں کریں گے, کل کر لیں گے. لیکن جو کام آپ نے آج کے اس ایک لمحے میں نہ کیا وہ لمحہ کام کرنے کے لیے دوبارہ کبھی نہیں ملے گا. یہ ایک ایسا اثاثہ اور سرمایہ ہے جو مستقل ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. چنانچہ تزکیہ و تربیت اور دعوت کی تمام کوششوں میں یہ مرکزی نقطہ ہونا چاہیے کہ وقت کیسے استعمال ہو رہا ہے, آیا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں. اس بات کا جائزہ لینے, احتساب کرنے, اصلاح کرنے اور صحیح رخ متعین کرنے کے لیے کوششیں بھی ضروری ہیں. اسی لیے جن احادیث میں احتساب کی تاکید کی گئی ان میں عمل کے ساتھ ساتھ وقت کے احتساب کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے. بہت سی ایسی دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے کہ بندہ ہر آنے والی صبح اور آنے والی شام کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے تیار ہو. گویا کوئی آنے والا لمحہ اس احساس اور شعور کے بغیر نہ آئے کہ یہ ایک نعمت ہے اور ایک امانت ہے, اور کوئی جانے والا لمحہ اس احساس اور شعور کے بغیر نہ جائے کہ یہ نعمت چھن گئی, ہم نے اس سے کیا حاصل کیا. نمبر 5, احسان کی کیفیت. انسان کے تزکیہ و تربیت کے لیے تمام صلاحیتوں سے بڑھ کر ضروری اور اہم صفت احسان کی صفت ہے. احسان کے لفظ سے ذہن میں وہ حدیث تازہ ہو جاتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا مطلب جبریل علیہ السلام کو بتایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو کم سے کم یہ کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. عام طور پر اس کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھے یا کوئی بندگی کا کام انجام دے تو اس کو اس طرح طے کرے کہ وہ اللہ کے سامنے ہے. اس پر غور کیا جائے تو پہلی بات یہ سامنے آتی ہے کہ بندگی کے معنی صرف عبادت تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کا ہر کام بندگی ہے. یہ نماز ہو, روزہ ہو, ذکر ہو, تقریر ہو, مضمون ہو, اجتماع ہو یا اس کی صدارت ہو یا انتظام کرنا ہو یا کسی ساتھی سے ملاقات کرنا یا بالآخر کسی ریاست کا نظام چلانا, یہ سارے کے سارے کام بندگی کے کام ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے کہ تم کام کو یوں سمجھ کر کرو گویا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے, اس کے پیچھے اس کا ایک حاصل ہے. وہ حاصل یہ ہے کہ جب آپ کسی کی عائد کردہ ذمہ داری کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ جس نے ذمہ داری عائد کی ہے آپ اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں, تو پھر آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اسے بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے انداز میں انجام دیں, یعنی خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی ہے. یہی دراصل اس کا اصل حاصل ہے. یہ نہیں کہ ہم صرف یہ سمجھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہماری کوشش اس بات پر مرکوز ہو, بلکہ کہ جو کام بھی ہم بندگی کا کر رہے ہیں اور ہر کام بندگی کا کام ہے, وہ کام ہم اس طرح کریں کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے بلکہ وہ کام اچھے سے اچھے اور بلند سے بلند معیار پر کرنے کی کوشش کریں. یہ تربیت و تزکیے کے لیے بڑی ضروری صفت ہے. دنیا میں قناعت بہت اعلیٰ صفت ہے لیکن دین کے معاملے میں قناعت بھی بری صفت ہے. اگر آدمی اس پر قانع ہو جائے کہ جو کام جس معیار کا اور جس طرح سے میں کر رہا ہوں بس وہی ٹھیک ہے اور اسے مزید بہتر بنانے کی ضرورت نہیں ہے یا اسے خوب سے خوب تر کی تلاش نہیں ہے, تو ایک آدمی 100 تقریریں کرنے کے بعد بھی اسی مقام پر رہے گا جہاں وہ ایک تقریر کر کے تھا, اور 100 کام کر کے بھی وہ اسی مقام پر رہے گا جہاں وہ پہلا کام کر کے تھا. یعنی 100 تقاریر یا کاموں کے کرنے کے باوجود اس کے تجربے میں, معیار میں اور کیفیت میں سے کسی چیز میں کوئی اضافہ یا بہتری نہیں ہوئی. آپ کو کبھی بھی دوسرے درجے کے معیار کا کام اطمینان بخش نہیں لگنا چاہیے, بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ سے اور پھر اپنے ساتھیوں سے اول درجے کی کارکردگی, فرسٹ ریٹ پرفارمنس کا مطالبہ کریں, اس کی توقع رکھیں اور اسی کی ترغیب دیں. جو کام کیا گیا ہو اس کو کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اسے ہم اس سے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں, خواہ بہت چھوٹے پیمانے پر ذمہ داری ہو جیسے ایک تقریر کرنا ہو یا اجتماع کرنا ہو یا مضمون لکھنا ہو یا وہ بہت بڑی ذمہ داری ہو جیسے پورے ملک کی تحریک اسلامی کو لے کر چلنا یا اس سے بھی بڑی ذمہ داری کبھی اللہ تعالیٰ دے دے، اس میں ہمیشہ یہ احساس اور کیفیت رہنی چاہیے کہ اسے بہتر سے بہتر انداز میں کرنا ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانے پر کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے پستی کا یا اہداف کے حصول میں ناکامی کا بنیادی سبب ہمیشہ اسی بات کو پایا ہے کہ ہمارے ذمہ داران اور ساتھی بڑی جلدی اس بات پر قانع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کام کر لیا، اب وہ خواہ معیاری ہو یا غیر معیاری کیوں نہ ہو۔ اس بات کی کوئی فکر نہیں کرتے کہ اس کا معیار کیا تھا، اس کو ہم مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس بات کی کوئی تمنا یا آرزو تک نہیں پائی جاتی کہ یہ کام بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا ہو۔ نمبر 6، احساس ذمہ داری۔ آخری چیز ذمہ داری کا احساس اور ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا ہے۔ ان تمام کوششوں میں جو آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی نشو و نما کے لیے، اپنے ارتقاء کے لیے اور اپنے ساتھیوں کو بہتر بنانے اور ان کے تزکیے و تربیت کے لیے کریں گے، اس میں اصل چیز یہ ہے کہ جتنا آدمی کے اندر اپنے کام کی ذمہ داری کا احساس ہوگا اتنا ہی وہ اس کے تقاضے کو پورا کرے گا اور اتنا ہی وہ اس کے لیے خوب سے خوب تر کے لیے کوشش کرے گا۔ اور اگر کام کی ذمہ داری کا پورا احساس نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی مقام پر آ جائیں تو اسی مقام پر آج بھی رہتے ہیں اور کل بھی، اور اسی ایک مقام پر پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ جو ذمہ داریاں ہمارے سپرد کی گئی ہیں، خواہ وہ ذمہ داری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو کہ تنظیم اور تحریک اور تربیت کے حوالے سے آپ کے ذمے آ جائے، یا وہ عظیم الشان ذمہ داری ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے شہادہ علی الناس کے عظیم الشان لفظ سے تعبیر کیا ہے، یعنی سارے انسانوں کے سامنے حق کی گواہی دینا۔ یہ ذمہ داری کا احساس جتنا زیادہ دل کے اندر تازہ ہوگا، جتنا زیادہ اس کا شعور گہرا ہوگا، اتنا ہی آپ کے اندر استعداد اور قوت پیدا ہوگی کہ آپ ان چیزوں پر عمل کریں جن سے آپ بہتر بنے اور ذمہ داری احسن انداز میں ادا کر سکیں۔ جب ذمہ داری کا احساس کمزور ہو یا غائب ہو تو پھر آگے بڑھنے کے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ خوب سے خوب تر کی تلاش کے ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا ذمہ داری ہے جس کے لیے خوب سے خوب تر کی تلاش ہے۔ وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کی ذمہ داری تو ہی ہے، لیکن اس نے ہمیں جس مقام پر کھڑا کیا ہے وہ اتنی عظیم الشان ذمہ داری ہے کہ اس نے اس منصب پر اپنے انبیاء اور رسولوں کو فائز کیا تھا۔ جو آدمی ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس کرے کہ اللہ کی راہ میں نکلنا اور تحریک اسلامی کا ساتھ دینا اور دراصل اس بات کا دعویٰ ہے اور اس ذمہ داری کو اختیار کرنا ہے کہ جو کام اللہ کے رسولوں نے انجام دیا تھا وہ کام ہمیں انجام دینا ہے، صرف یہ احساس مٹی کی ڈلی کو سونا بنانے کے لیے کافی ہے۔ اگر ذمہ داری کا یہ احساس دل کے اندر پیدا ہو جائے پھر آدمی رک نہیں سکتا، کمر کھول نہیں سکتا، کبھی اس کی ہمت پست ہو نہیں سکتی، کبھی وہ اپنے کام کو چھوڑ کر بیٹھ نہیں سکتا اور کبھی اس کا کام ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ کبھی بھی اپنے کام نہ کرنے کی ذمہ داری اپنے ساتھیوں اور قائدین کے سر ڈال کر الگ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ وہ ذمہ داری ہے جس کے لیے وہ دنیا میں انسانوں کے سامنے اور آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تربیت، تزکیہ اور دعوت کے عمل کی بنیادیں ہیں۔ جب کسی فرد کو دعوت دینے کے لیے آپ جائیں تو پہلے آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر اس تک پہنچنے کا، اس کے ضمیر تک پہنچنے کی کوشش کرنے کا مادہ ہو، اس کے اندر آپ عزم و ارادے کی پختگی پیدا کریں، اسے بتائیں کہ اس کا کام کوشش کرنا ہے، اسے خوب سے خوب تر کی تلاش کی دعوت دیں، اس کے اندر اس ذمہ داری کا احساس پیدا کریں جو اس کے اوپر عائد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بگڑے ہوئے مسلمانوں کو اپنی طرف دعوت دی ہے، اس دعوت کا انداز اس سے مختلف ہے جو اس نے کافروں کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ اس دعوت میں پہلا قدم ہی انہیں ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 40۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا تم اسے پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا میں اسے پورا کروں گا۔ یعنی بنی اسرائیل کو اپنی نعمت، ہدایت کی نعمت، ساری دنیا کی نعمتیں اور تاریخ کی ساری نعمتیں یاد دلا کر اللہ سے کیے ہوئے وعدے، اپنے وعدے کو پورا کرنے کی طرف توجہ دلائی اور ان میں احساس ذمہ داری کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ ہدایت کی نعمت کا احساس ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ سے عہد اور میثاق کی ذمہ داری کے احساس سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں ہو سکتی۔ یہی دعوت کا بھی نقطۂ آغاز ہے جو قرآن نے اختیار کیا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے اور پوری امت کے لیے بالآخر شفا اور اصلاح کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، اور انہی کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔